Δεν σου ζητάω κάτι, σου επιστρέφω την αγάπη. Ήταν η πιο μεγάλη ήττα. Κι αν έχω να ζητήσω, είναι τον εαυτό μου τώρα πίσω. Να κρατηθώ για να σωθώ. Τέρμα ιστορία. Κι η αγάπη τώρα τέρμα. Σου είχα δυναμία. Απ' το δάκρυο στο θέρμα. Τέρμα όμως τώρα η καρδιά. Θα μιλήσει λογική. Όλα γύρω μου φωνάζουν φύγε. Δεν θέλω αναμνήσεις, γιορτές και εκδρομές και δύσεις. Πάρτες σαν ανοιγμένες κάρτες. Μια μνήμη να μη μείνει, γιατί η αγάπη σου ήταν χέρι που πνίγει όποιον τολμάει να σ' αγαπάει. Τέρμα ιστορία. Κι η αγάπη τώρα τέρμα. Σου είχα δυναμία. Απ' το δάκρυο στο δέρμα. Τέρμα όμως τώρα η καρδιά. Θα μιλήσει η λογική. Έσπασαν όσα μας ένωσαν. Κι απ' τα κομμάτια αγάπη μου φεύγω. Όποιον τολμάει να σ' αγαπάει. Τέρμα ιστορία. Κι η αγάπη τώρα τέρμα. Σου είχα δυναμία. Απ' το δάκρυο στο δέρμα. Τέρμα όμως τώρα η καρδιά. Σπάσαν όσα μας ένωσαν. Κι απ' τα κομμάτια αγάπη μου φεύγω. Θέλω επιτέλους τι αισθάνομαι να ακούσεις. Όλα χάθηκαν πια, όλα έφτασαν στο τέρμα. Θα σου πω για την αγάπη σου, αυτή που σκότωσες εσύ. Θα σου πω και για τα λάθη σου, που ήταν μόνο η αφορμή. Μη ζητάς συγγνώμη, δεν αλλάζω γνώμη. Δεν γυρίζω στα παλιά. Παίρνω τα κλειδιά μου, κλείνω την καρδιά μου και σ' αφήνω απ' έξω πια. Ό,τι πέρασε πίσω δεν γυρνά. Όλα τέλειωσαν τώρα, είναι αργά. Απόψε θέλω επιτέλους μια φορά να καταλάβεις. Με κομμένα φτερά δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα σου πω για την αγάπη σου, αυτή που σκότωσες εσύ. Θα σου πω πως όλα χάθηκαν σε ένα λεπτό, σε μια στιγμή. Μη ζητά συγγνώμη, δεν αλλάζω γνώμη, δεν γυρίζω στα παλιά. Παίρνω τα κλειδιά μου, κλείνω την καρδιά μου και σ' αφήνω πέσω πια. Μη ζητά συγγνώμη, έκλεισαν οι δρόμοι, δεν με βρίσκεις πουθενά. Τώρα πια χωρίζω και αποφασίζω ότι θα περνάω καλά. Ότι πέρασε πίσω δεν γυρνά. Όλα τέλειωσαν, τώρα είναι αργά. Ότι πέρασε πίσω δεν γυρνά. Όλα τέλειωσαν, τώρα για χαρά. Αυτός ο χωρισμός, πως φαίνεται καθόλου να μην με έχει πειράξει. Πως μπόρεσα και ήμουν τόσο δυνατός. Μα είναι κάτι σαββατόβραδα που λέω πως δεν θα αντέξω άλλο να είμαι μακριά σου. Είναι κάτι σαββατόβραδα που κλαίω και μες στον ύπνο μου φωνάζω το όνομά σου. Είναι κάτι σαββατόβραδα που φταίω, φταίω που τώρα έτσι έχω καταντήσει. Για να δω τι θα πεις όταν πια δεν θα βρεις